про Україну, про українців, про себе. Пізнаючи світ, молодий Тарас побачив його несправедливе облаштування. Усвідомлення України вразило Тараса ще більшою, ніби спеціально спрямованою проти неї несправедливістю. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. Страждає не лише окреме село, не лише всі села, страждає вся Україна. І не в однім отім селі, а скрізь, на славній Україні, людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть у ярмах лицарські сини. Яка природою розкішна Україна, сповнена тепла і сонця, має прозору чисту воду, а життя гірше, ніж в пустелі. Погано дуже, страх погано, у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Плаче Тарас, ридає, б'ється, ніби в тенетах, дивується, запитує. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Запитує і не знаходить відповіді. А надто сердешну мою Україну. Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах мовчать? В жалобі звертається: мій краю прекрасний, розкошний, багатий, хто тебе не мучив? Великий, полум'яний Тарас у панстві вбачає своє лихо і горе України. Між вами, панами, недоля моя. Полину, побачу свою Україну. То ненька рідненька, то сестри стоять в степу при дорозі. Високі могили. Отам моя доля. Там світ Божий, милий. Козаччина, гетьманщина занепали. Тому, уявляється Шевченкові, страждає Україна. Згада козак гетьманщину, згада та й заплаче. Було колись, панували, та більше не будем. Тії слави козацької повік не забудем. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Засуджує деякі наші вольності. Було колись в Україні лихо танцювало. Журба в шинку медгорілку поставцем кружала. Багато в чому винні самі, але є й нарікання на долю. Зажурилась Україна, така її доля. Гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені.